چڑھنا منع گنبد دیکھ کر پھر نہ کیوں جو میں سناد گنبد دیکھ کر مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی اللہ علیہ مسجد نبوی پہنچے مرحبا صلی اللہ ہو گیا جاری زبان پر سبز گنبد دیکھ کر ہو گیا جاری زبان پر سبز گنبد دیکھ کر جو ہی سبز گنبد دیکھ کر آنکھ میری ہو گئی تر سبز گنبد دیکھ کر ان کے من سے ان کے سائل نعت سرور سب سے گنبد دیکھ کر آپ سے بس آپ ہی کو مانگنا ہے یا نبی آپ سے بس آپ ہی کو مانگنا ہے یا نبی آپ کا ادنا گداگر سب گنبد دیکھ کر آپ کا پرور سبز گنبد دیکھ کر دوپ زانا مدینہ چومتی ہے جھوم کر دوپ زانا مدینہ چومتی ہے جھوم کر اولی پٹ جا سبز گنبد دیکھ کر اولی پٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر چوم لیتا گنبد دیکھ کر پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر میرے مرشد نے گزارے بابل میں مجبوری ہو گزارے اوئلی اوئلی بنگلہ دیش ان کے رحمت سے ستر سبز گنبد دیکھ کر ان کے رحمت سے ستر سبز گنبد دیکھ کر یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو گنبد دیکھ کر سوئے ہیں قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر آہ اے عطار اتنا بینا تجھ سے جان کر دیتا سبز گنبد دیکھ کر جان کر دیتا سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کر آپ کا بڑھ گیا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے وزن بڑھ گیا نیچے لاؤ یار ان کی صحبت میں کیسے وزن کم ہوگا سرایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت ہو توفیق اس کی عطا یا الہی صدائے بسم اللہ روزانہ صدقہ ابوبکر و فاروق کا یا فرقت کا عالم تڑپا رہے لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے اے کاش شب تنہا وائٹ بون کھائی جاتی ہے بے چین رہوں بے تاب رہوں میں موٹی موٹی باندھ کے روتا رہوں بے چین رہوں بے تاب رہوں دو دن کا پتا چلا جمرہ کوئی پتا میں اس میں یوں گم ہرگز نہ پتا جب جب تڑپ کر گر جاؤں جب جب میں تڑپ کر گر جاؤں تیرا دست تیری نایت آتا رہے اے کاش شب تنہائی جب آؤں مدینے روتا ہوا جب آؤ مدینے روتا ہوا وہ سامنے جب روزہ تیرا اٹھ جا نقاب رخ ساقی اٹھ جا کاش شب تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے کاش شب تنہائی میں بے کسل ہوں شہا میں دکھی یارا لوگوں نے مجھے ہے دھتکارا بے کسل ہوں شہا تڑپاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتا جب میں تڑپ کر گر جاؤں جب تڑپ کر گر جاؤں تیرا دسن تیری نایت پاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں جب گرمی حشر ہو زوروں پر اس وقت تمنا ہے سرور جب گرمی حشر ہو زوروں پر اس وقت تمنا ہے سرور ہم پیاس کے ماروں کو کوثر ہم پیاس کے ماروں کو کوثر کے جام پہ جام پلاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے اے کاش شب تنہائی یا رب یہ دعا عطار کی ہے جب تک زندہ دنیا میں رہے یا رب یہ دعا عطار کی ہے جب تک زندہ دنیا میں رہے محبوب عام کرے محبوب کی سنت عام کرے یہ ڈنگا دین کا بجاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا لالا تڑپاتا رہے اے کاش شب تنہائی. میرا یوس کیا ہوا ہے اپنے پانچ پیالا نانے نیچے پول اللہ کرے یاد اچھے اتنا بدھ پیارا نکس تھی سکتے سفر کے دوران کافی آزمائش ہو رہا تھا پیچھے وہ سارے معاملات صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد مشکل جو سر پہ آ پڑے تیرے نام سے ٹلے مشکل جو سر پہ آ پڑے مشکل کشا ہے تیرا نام مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود پر سلام صلی علی نبی نام صلی علی محمد وہ جو جانتے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من اطعمنی وسقی من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حاجة شاهد کو بھی کام پہ لگاؤ میرے کے والد کو انشاءاللہ سر. بیچ میں تھوڑا ایکٹیو ہوئے تھے لیکن پھر لڑک گئے. انشاءاللہ سب کو اپنی مجلس ٹیم میں نہیں گھسیٹو. مجبوری ہے کہ ہمیں اس میں کام کرنا ہے ورنہ مجھے کوارٹر فیصد بھی پسند نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہ کھیل کود سب آپ کو بتایا کہ کیسا ہوتا ہے اور یہ بیچارے کیسے ہوتے ہیں, کتنے گناہ بھرے ملکوں میں کے سلسلے ہوتے ہوں گے. تو ان کو بچانا ہے تو اس لیے یہ مجلس ہے. تو اس میں بہت شریعت کو سامنے رکھتے رکھتے رکھتے چل رہے. مجبوری ہے کیا کریں, ان کو لانا ہے ورنہ پھر چاہے مزید خراب ہو جاتا. نظر کرم بس اللہ بس کامیاب کرے. آپ کو اخلاص عطا فرمائے. آمین. میری والدہ بہت بیمار ہے ان کے لیے. جی میری والدہ بہت بیمار ہے. اللہ بیچارے کو شفا. میرے ابو ہاسپٹل میں. جی میرے ابو ہاسپٹل میں 19 دن سے میں 12 ماہ کامے میں. اللہ کامے میں ہے نا. کامے میں فلا یا الہی سعادت ملے دل سے فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا سعادت ہو توفیق اس کی عطا یا الہی، صدا مدینہ بروزان صدقہ، ابو بکر و فاروق کا یا پردے میں پردہ تو پے کر لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام سر پر سجایا نظامی کیا ہے ماشاء اللہ، بڑی قربانی دی، مدنی مرکز میں بنگلہ دیش پڑھانے کے لیے بھیجا تو چلے گئے دستار بندی چھوڑ کر۔ فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں شیطان کی حیا آئی، فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار، فیضان مدینہ میں داڑھی ہے خوابے ہے زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے خوابے ہے زلفوں کی بہاریں ہیں، فیشن کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں۔ تیرے مدے اکڑ اکڑ کے چونو سکنا جو ملاقات کر رہے ہیں انشاءاللہ میں ان کو کھجور مدینہ پیش کروں گا، تو مدینہ کی کھجور کا بیج پھینکنا نہیں ہے، وہ اپنے بنگلہ دیش والے مدینہ کھجور مدینہ پاپا ایک لگا دے پاپا نیک ہو جاؤں بارہ ماہ کے لیے بنگلہ دیش جا رہے ہیں، تو بارہ ماہ کے بعد جاؤ گے نا گھر جب تک مہندی ایکسپائر ہو جائے گی، پارسل کر دوں میں انشاءاللہ، سب دیکھیں گے مانگیں گے، تھوڑی رہ گئی تھی تھوڑی رہ گئی تھی اپنے ہاتھوں سے پاپا بیگ تو میرا ہی ہے نا. جزاک اللہ پاپا. کہاں کے ہو؟ میں کینیڈا سے. کینیڈا پاپا کا دوست ہمارے بچوں کے لیے کوئی لڈو اگر عنایت فرمائیں. دیکھ لیا لڈو آپ؟ لڈو اس طرح بچے کہاں ہیں؟ ابو کہاں ہیں؟ سب کچھ کھجور مدینہ. چلو دوست خالی ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے. اب ہاتھ بھر گیا کھجور والا تو پھر چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے چلو قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو پاؤ گے بخشیشیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو جنتیں بھی ملیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو رزق کے در کھلیں قافلے میں چلو. یہ اسلامی بھائی بھی مدنی ہے اور مدنی قافلے میں گئے تھے اور دستار بندی ان کی بھی نہیں ہوئی تھی. مہربانی آپ کے سینکڑوں آئے ہوئے ہیں باہر سے اور سب بندوائیں گے تو فجر کی نماز پہلے رکوا لو اور ان کو بولو سورج کو رکوا لو. میں سب کے امام میں باندھتا ہوں بھیا سمجھا دو نا بیٹے. یہ دستار بندی مدنی ہے جیسے نظامی جامعۃ المدینہ میں کیا ہے نا انہوں نے. پہلے بےچاروں کی ہوئی نہیں ہے مدنی قافلے میں. پلیز آپ تو ماشاء اللہ باندھنا جانتے ہوں گے نا. وہ نیا تھا جن کی داڑھی نکل رہی تھی اور حوصلہ افزائی کے لیے میں نے کہا اس بانے پکا ہو جائے گا. آپ تو ماشاء اللہ وعلیکم السلام. یو کے بریڈ فورڈ میں جو 7 ایکڑ جگہ لی ہے ہم نے اس کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں ہمارا جو ماشاء اللہ دعا کریں دو تین سہولت چٹائی عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے جو بھی سرکار کا عاشق زار کچھ وہ اس کو بڑھا ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے. سلطنت سے اسے کیا سروکار ہے سے اسے کیا سروکار ہے واسطے اقتدار اس کے بیکار ہے جو بھی سرکار کا عرش سے زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے جو کہ دیوانہ شاہ ابرار ہے جو کہ دیوانہ شاہ ابرار ہے جس کا دل ان کی الفت سے سرشار ہے ان کی سن سنت کا جو آئینہ دار ہے بس وہی تو جہاں میں سمجھدار ہے جو بھی سرکار کا عاشق دار ہے اس کی ٹھوکر سبھی ان کو جانتے ہیں پاپا یہ قاسم بھائی ہیں سدار آباد سے ہمارے کو نہیں تو سال کو کیا فرما رہے ہیں یہی بول رہے تو میرا میں یاد نہیں پڑ رہا مجھے ان کا اچھا مدنی ہے ہاں اچھا قافلے میں گئے تھے نہیں اگر ان دنوں نہیں آئے تو وہ تو بارہ ماہ نہیں دیے ہوں گے اس لیے نہیں ہوئی ہوگی نہیں تو آپ کو پتا نا کہ میں نے بارہ ماہ والوں کی کی تھی باقیوں کی نہیں کی تھی نہیں نہیں ہوئے بارہ علیکم وعلیکم السلام مائی سلام مائی سلام ٹو کا جذبہ عطا یا الہی عمل کا جذبہ عطا یا بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا ادایا الہی

سبھی مشتداری ہو گئے سو سجائے بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی ہر ایک مدانی نام عطار پائے ہر ایک مدانی نام عطار پائے کرم کر مصطفیٰ یا الہی کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا بہت سارا غریب بھی کہتے ہیں گے اسلامی گزرتے ہیں نا تو گھر والے بچی کو مل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا سارے نوافل ادا یا الہی ہو سارے نوافل ادا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل جذبہ عطا یا الہی دیش سے تلاوت دے مدینہ منورہ کی مہندیاں جو ہے نا یار وہ زیادہ عرصہ رہتی ہیں ایکسپائر ہوتی ہیں سنبھال کے رکھنا چاہیے ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہو اخلاق اچھا ستھرا مجھے متقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، نانکی کی دعوت میں سستی ہوں مدینے جیسے بنا شاہ، سعادت ملے آپ کو چھین لیں گے سعادت کی روزان دو ذمہ داری توایا جھنڈا رکھ دیجیے یہاں کا ہوگا نا مدینہ یہ جھنڈا ٹوٹ جائے کہ یہاں کا فیضان مدینہ کا ہے جھنڈا ان کے فارغ کریے یہ مدینہ شریف کی کھجوریں جلدی پیٹ میں چلی ہیں تو اچھا ہمیں تو کل ہی ملی ہے پتہ نہیں کب کی ہوں گی نہ کوئی مخلوق اس میں اور آباد ہو جائے جلدی اس کو فارغ کر دیں